Dobrý den, za mikrofonem u podcastu CNews FM vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Hnedka takhle na úvod si myslím, že bychom mohli jenom jednou nějakou holou krátkou větou shrnout, co se děje se CNews.cz a že nemusíte mít o CNews.cz strach. Řekneš Lukáši, co se děje? A co se děje? Děje se to, že už nás převzal nový vlastník. Jo, tohle. Taková nepodstatná drobnost, že jo? Pro čtenáře je to nepodstatná drobnost, změna je, nebo se jich vůbec nedotkne. Jde o to, že CNews změnilo vlastníka, už nepatříme pod vydavatelství Extra Publishing, pod kterým jsme běželi hrozně dlouho, ale koupila nás Mladá fronta, což není to vydavatelství, který patří Babišovi, ale ten má Mafru, tady tohle je něco jiného. A vás se to nedotkne. Takže jsme si odbyli jenom takovéhle oznámení a rovnou se vrhneme na naše téma dnešní a budeme řešit autorská práva. Je to problematika hrozně složitá, je to naprostý opak jednoduchosti, opravdu. Pokud jste někdy četli autorský zákon nebo prostě seznamovali jste se s touhle problematikou, tak víte, že to fakt není prča. Ale nejdřív řekneme, co nás teda k tomu vedlo. Hele, ten autorský zákon není až tak složitý, ale je spíš hrozně vágní a má různé výjimky nastavený, takže ten výklad může být pokaždé úplně jiný v různých případech nějakého třeba porušení toho zákona. Tomuhle bych mohl říct jenom jednu věc. V podstatě v Americe třeba funguje princip toho, že ty zákony nejsou zas tak složitý a je to hodně o tom výkladu toho soudu. A jakmile nějaký soud někde rozhodne, tak vlastně pak v těch dalších případech se právě posuzuje podle toho, jak ten soud rozhodl dřív už nějaký. No jasně, mají precedentní právo. Přesně tak, když to my jsme se vydali tou cestou, že právo zesložitujeme, co jsem slyšel výklad od jednoho soudce, tak je to spíš cesta do pekel, protože sice máme v těch zákonech, nebo spíš snažíme se mít v těch zákonech všechno do detailu popsaný, ale je to cesta do pekel, protože se v těch zákonech už nikdo nevyzná a je nemožný to nastudovat. Jo. Takže a priori si myslím, že to asi není úplně jako dobrý tohleto. No ale teda zpátky k tomu, jak jsme se dostali k téhleté zprávě. No dostali jsme se k tomu kvůli OSE, což je kolektivní správce práv za hudbu. A ten od příštího roku chce zavést zdražení, ale taky uvažuje o tom, že přidá nový poplatky, který vy budete platit za to, že si můžete vytvořit kopii pro nějaký volný použití nebo osobní použití. No, tak teď to rozjeď. Můžeme to jenom upřesnit, že OSA zastupuje autory a jejich dědice a nakladatele hudebních děl. A co se týče těch autorů, tak tam jde o skladatele a textaře. No a OSA plánuje razantně zdražit poplatky za veřejnou reprodukci hudebních děl. Je to takový to, jakože se rozhodnete, že si uspořádáte ples. Na tom plese vám hraje kapela a ta kapela vlastně vám musí dát dopředu seznam písniček, že jo, a vy to musíte dát na osu a musíte z nich odvést nějaký poplatek, protože jinak je ta reprodukce nelegální. Proto říkám, že tahle doba je hrozně složitá. Takže tyhle ty typy poplatků za tu reprodukci veřejnou. Nejde jenom o plesy, ale máš třeba každý podnik, který má v nějaký tý svý provozovně rádio nebo televizi, tak tyhle poplatky taky musí platit, protože tam běží nějaká hudba nebo v televizi běží nějaký třeba videoklip a to je prostě jako špatný pro ně, že nevydělávají a autoři potom musí někde bydlet pod mostem nebo co a tak vůbec. Jasně. Tohleto je takový trošku tenký led, protože už se třeba i staly případy, kdy já nevím, nějaká zaměstnankyně někde v nějaké prodejně si přinesla rádio s tím, že ho tam poslouchá ona sama a teď ta OSA po ní chtěla jako peníze, že to je prostě neoprávněný, když ona tam poslouchá, neodvádí z toho poplatky, ale pak se nějak s nima hádala, že ho vlastně ani neměla zapnutý a v podstatě ta OSA nebyla schopná doložit, že to rádio měla zapnutý, takže vlastně ta žena ten spor vyhrála, jo, ale je to prostě takový jako trošku až někdy hon jako na čarodějnice, jo, že... No byl ještě jeden podobný spor, ve kterým se angažovala i Česká pirátská strana. A tam šlo o to, že provozovatel jednoho podniku tak tam to rádio měl, ale nepoužíval ho jako rádio, měl to tam jako v podstatě jenom jako reprobedny, ale hrála mu tam nějaká svobodná hudba z nějakých jako regionálních kapel nebo tak něco, který prostě nejsou zapojený do OSY. a tam by jako nebyli ani co odvádět. Případně právě taky Česká pirátská strana doporučuje, aby lidi, kteří chtějí provozovat nebo chtějí pouštět svým klientům nějakou hudbu, tak aby se zase jako vyhnuli ose, tak můžou použít třeba rádio typu Jamendo, kde jsou alternativní licence, opět od autorů, kteří s tou osou nejsou vůbec svázání, a takže prostě placení toho Jamenda nebo podobných rádií s nějakými alternativními licencemi tak je levnější a výhodnější, než prostě platit si za tu osu. Navíc tam potom ti klienti se třeba dostanou k nějaký nový hudbě, že tam prostě bude pořád hrát Olympik a Helenka Vondráčková a tady tyhle starý jako věci. No to by přijde jako vůbec strašně zajímavá věc. Já mám pocit, že už i poměrně velký podniky některý třeba nasazujou tohleto rádio nebo prostě pouštějí tu volně dostupnou hudbu. Já mám pocit, že to byl třeba mimo jiné řetěz Subways, tuším. Nevím, to netuším. No, já mám pocit, že jo, takže to je určitě možnost, jak se vyhnout placení poplatků autorských. Ono je stejně zvláštní, že tyhle poplatky se platí, jo? Protože ti autoři dostanou peníze podle mě v podstatě dvakrát, protože nejdřív jim zaplatí to rádio, který tohle odvysílá, jo? Takže musí si zakoupit práva na to, aby se tohle mohlo odvysílat, ale potom to zaplatí ještě jako druhotně i ten, kdo to poslouchá. Ano. Rozumíš mi? Já ti rozumím, no. Což je jako divný. Proč jako za jednu hudbu platit dvakrát tímhle způsobem? No a to jsi jako u té v podstatě ne úplně snadno vyřešitelné otázky, nebo možná úplně nevyřešitelný, že? Protože tohle to je hrozně těžký rozseknout. Ale tak Česko je třeba zvyklý na tohle, že tady se nám daní všechno vícekrát, jo, takže... Ale mně se to nelíbí. Není to až takhle absurdní, no mně se to taky nelíbí. Samozřejmě. Tady se prostě fakt všechno daní, úplně jako asi nejabsurdnější mně přijde třeba dědická daň, jo, to jako... No ale... Dobře, tak autorský právo. Měli bychom se asi teda zmínit o systému takzvaných náhradních odměn. No to je ta druhá věc, ten druhý bod, který se týká osy, a to, že ona chce zavést nový poplatek za to, že když si koupíte mobil, tak v tom mobilu je nějaký úložiště, který může teoreticky sloužit pro ukládání nějakých autorsky chráněných dat, a proto i tady tohle by mělo podléhat poplatkům, protože už dnes, co se týče těch úložišť, tak platíme za prázdný optický média, platíme za harddisky, za nějaký flashky a tyhle věci. No a ty mobily by do toho měly zapadnout taky. Navrhujou, že by to bylo jako ty stávající poplatky, teda 50 Kč za 1 GB, s tím, že stropem bude 90 korun, aby pokud bys měl nějaký jako šíleně velký mobil, tak aby si neplatil víc, ale bude tam prostě ten strop těch 90 korun. Zajímavý na tom je, že tady tohle si ještě nesnaží nějak hnát přes úřady, přes vládu, ale že hledají nějakou domluvu přímo s těmi dovozci nebo prodejci telefonů, a věřím, že jako nic nevyřeší. No a teďka jako můžeme tady samozřejmě řešit 2 nebo 4 hodiny nebo pár týdnů to, jestli je teda správný, že někdo dostává jakoby takzvanou náhradní odměnu za to, že si koupí prázdný CDčko nebo flešku. Ještě než se do toho pustíme, tak já bych jenom chtěl říct, že ten autor je tím kolektivním správcem zastupován automaticky, což mně jako přijde právě trošku, jakoby, nechci říkat absurdní, ale možná je to správné slovo, jo? Jakože ti kolektivní správci se ti tady tak trošku jako zakořenili a automaticky ovládají v podstatě celý, nejenom hudební samozřejmě, průmysl. No my tady mluvíme o OSE, ale těch autorských nebo kolektivních správců je víc. Je tady Delia, která zastupuje i literární díla, Intergram, který taky má jako hudbu nebo hudební videoprodukci, Oáza, která zase zastupuje zvukaře, a ještě tam je ta televizní... Ochrana organizace autorská Sdružení autorů děl výtvarného umění architektury a obrazové složky audiovizuálních děl. Jo. Jo, tak vidíte, no, jak to má jednoduchý název. No. A pak je tady ještě Gestor, což je zase organizace, která se věnuje případům, kdy dochází k prodeji originálu výtvarného díla znovu, jo, po několikátý. Tak to jenom jako pro doplnění, víc jich tuším v Česku nefiguruje, nebo nefungují tady žádný další kolektivní správci. No ale ten hlavní bod, kterýho se bude týkat naše diskuze, tak jsou právě ty náhradní poplatky, ne... Náhradní odměny. Náhradní odměny, to je právě nějaká ta kompenzace, kterou vyplatíte za to, že si můžete vytvořit legální kopii pro osobní potřebu. Takže když si koupíte film, nebo hudební CDčko, nebo knihu, tak si ji můžete doma, nebo tedy tyhle věci si můžete doma okopírovat, aniž byste těm původním vlastníkům práv musel něco platit nebo žádat o souhlas, že tu kopii si vytvořit můžete. A tady tohle jako není ryze český výmysl. Pochází to z nějaký direktivy Evropské komise, která říkala, že buď teda členské země budou moci nabízet nebo nebudou jako trestat nebo penalizovat tvorbu těch kopií, ale budou muset mít nebo budou muset myslet na nějakou tu odměnu náhradní, což je to, co jsme implementovali my, a nebo naopak se žádný náhradní odměny platit nebudou, ale zase nebude možné tvořit si ty kopie bez souhlasu autorů, což jako taky někde mají v Británii a asi ještě v dalších zemích. No a teď je otázka, co je pro nás lepší. Jestli to, že platíš tu, jak my tomu říkáme, výpalný za každý médium, který si koupíš, i když třeba si ty kopie netvoříš, a nebo naopak. Na to se fakt nedá odpovědět jednoduše. V podstatě máš tady dva pohledy. Máš tady pohled člověka, který si třeba kupuje médium, a to je asi jakoby ten nejméně spravedlivý případ, že si ty třeba kupuješ CDčko a chceš si na to vypálit svoje fotky. Jo, třeba z dovolený, prostě jako záloha. To je úplně legitimní věc. Ale i z takového CDčka ty platíš nějakou náhradní odměnu, jo, tamhle pro někoho. Na druhou stranu otázka zní, jak to vyřešit jinak. Protože když ty seš autor, a to je zase taky dobrý, jako někdy se kromě toho nadávání na osu a na podobné věci, se prostě vcítit do toho autora. Že potřebuje zase bránit svoje zájmy a ve chvíli, když ješ ve světě, kdy je možný díla strašně snadno kopírovat. Ono to samozřejmě není jenom jako, že máme počítače a internety, že jo, prostě já nevím, hudební CDčka se, nebo ne hudební CDčka, ale třeba audiokazety, že jo, taky se kopírovaly. Myslím, že možná ty audiokazety to bylo první takový období, kdy se hudba asi začala kopírovat, že jo, jestli se nepletu. No jasně. No a ty teda potřebuješ chránit svoje zájmy a jak jinak to máš udělat, že jo, než prostřednictvím těch náhradních odměn? No a do toho je ten druhý pohled, že proč tím platit za něco, co nevyužíváš, že ty si ty kopie netvoříš. A jsou kritici, kteří říkají, že tihle autoři takže mají vydělávat nějakým jako jinakým způsobem, jo? Že jednou tohle napíšou a proč by se jim, nebo jako složí tu hudbu, nebo napíšou ta slova, nebo ten text, tak proč by se jim mělo platit jako opakovaně, že to jako je, tahle práce už je za nima a proč jako jim to platit průběžně pořád a pak ještě jejich dědicům a tak. A to je fakt jako spíš filozofická debata, tady tohle my dva šmudlové jako nevyřešíme v žádném případě. Spíš jde o to, co si o tom myslíme, nebo co si o tom myslíš ty, co si o tom myslím já a co naši čtenáři. Tohle nevyřešili ani mnohem větší mozky, než jsme my, že jo. Jako podle mě je rozhodně zajímavý vtělit se do toho autora, co bys dělal ty. Jo. Teď si představ, že natočíš hudební album a mně teda přijde logický třeba chodit na koncerty a prodávat merchandising nebo něco. A je pravda, že s tím, jak se začala víc kopírovat hudba, tak ty umělci jsou asi trošku víc jakoby k tomu tlačený. Ono prostě byly doby, kdy ty média nešlo zas tak snadno kopírovat, takže opravdu se prodalo spousta třeba CDček, ale internet tuhle éru definitivně zabil a ty prodeje fyzických jakoby nosičů pořád třeba klesají. Teď do toho tady máme ještě třeba ty hudební služby, že jo, streamovací jako Spotify, který ale podle všeho moc těm autorům taky vydělat zatím nedají. No, být autorem dneska asi není žádný med, ale ty lidi nikdo nenutí, že jo, aby byli autory, aby se živili hudbou nebo nějakým jinakým autorským. No, tak samozřejmě je to o tom, že když tě to neuživí, tak to nedělej, že jo, to je tak jako všude. Prostě máš tady nějaký zaměstnání, ale když tě neuživí, tak prostě nemusíš ho nutně dělat, samozřejmě. Rozhodně mě třeba vadí víc možná ještě to, jak je nastavená délka těch autorských práv. A já beru, že má někdo práva na svoje dílo celý svůj život. Nicméně druhá věc je ta, že potom z toho umělcovýho díla v zásadě ještě žijou jeho potomci, že jo? Jeho dědici. To je politika 75 let? No, majetková práva trvají 70 let po smrti autora, no. Jo, u výkonných umělců je to pak 50 let zase od vytvoření výkonu, tam je to takový jako složitý, protože těch jakoby lhůt je několik, Stejně tak jako když máš nějaký osiřelý dílo, který někdo vydá, tak pak ten vydavatel tuším na něj má právo dalších 25 let a to už jako nechci lhát tady. Každopádně je to hrozně, hrozně dlouhá doba a já jako opět, já chápu, že někdo musel poskytnout nějaký zázemí umělcovi, že jo, máš tam nějaký nahrávací studio, pak se muselo vyrobit nějaký fyzický médium, prostě distribuce, marketing a všechno tohle to, ale přesto si myslím, že jakoby ty práva by asi neměly být takhle dlouhý, jo, je to prostě ústřel podle mě. No, souhlasím. Nevím, jako co víc bych tomu dodal, než prostě 70 let po smrti autora, aby ještě tam jeho dědici za to něco dostávali, nehledě na to, že třeba u hudby hudba za 70 let zastará, ne asi hodně, tady ta jako dnešní populární hudba. Hudba zastará, no, ale třeba, podívej se, jsou věci, které třeba úplně jako nestárnou, třeba vem si Beatles, profláklá věc, největší kapela světa, větší než Ježíš nebo co to. A já mám pocit, že to bylo zrovna v době, kdy totiž měli vypršet ty majetkový práva na Beatles, tak se právě jako prodlužovaly ty no, majetkový to, práva. Jo, to jsou ty typické příklady Beatles a Mickey Mouse od Disneyho, kvůli kterým se tohle prodlužuje ty lhuty nebo neskracují. Přesně tak, aby někdo mohl prostě za to dílo získávat nadále peníze, tak se prostě prodlouží ta lhuta, ale tohle se nedá dělat do nekonečna. A už teďka těch 70 let mi přijde fakt jako nesmyslných. Já je zase pravda, že nedokážu říct, co je nějaká rozumná lhuta. Já prostě nevím, ale jako určitě ne 70 let, to asi všichni cítíme, že je moc. No, dneska považujeme za samozřejmost, že ty náhradní odměny jsou, nebo že tím, že je platíme, tak si jakoby předplácíme to, že můžeme i pirátit. Pirátit myslím tím, že můžeme teda stahovat věci, které jsme si nekoupili, jo, protože zase ten výklad českého zákona je takový zvláštní, že on sice hovoří o tom, že ty si vytvoříš legální kopii pro osobní potřebu, čímž já teda chápu, že ty si koupíš třeba to hudební CDčko a vytvoříš si doma jeho kopii. Ale zase nějaký obecný výklad může se, nebo za nějaký obecnější výklad můžeme považovat to, že ty si tu hudbu ani nekoupíš, ale stáhneš si ji z uložta nebo z nějakého jinačího úložiště a taky je to vytvoření další kopie a jako pirátství se to nepovažuje, nebo nikdo to dneska netrestá, nikdo to ani nežaluje tyhle věci. No, oni to netrestají, ale ve chvíli, kdybys nahlásil ulož to, že tam mají nějaký album, tak to smažou, protože to je prostě jakoby nelegální obsah, že jo, na tom. Ale jo, ale to je zase, to není otázka toho stahování, ale toho, že to někdo nahrával. Je zakázaný tohle sdílet nebo tohle bez povolení těch majitelů autorských práv to nahrávat někam, takže kvůli tomu to ulož to nebo ty ostatní úložiště mažou, ale když ty si to stáhneš, tak vlastně ničeho se asi nedopouštíš, což jako je zvláštní, protože tady tohle platí jen právě u té hudby, filmů nebo knih, ale třeba software to má naopak. Nebo u softwaru ty nemůžeš ani stahovat nelegální software. Tam je to úplně jasně daný, že? Ten samotný akt stažení třeba nelegální není, ale pokud já si stáhnu album od Coldplay, který ale nemám koupený, nemám žádný CDčko nebo nic, tak jako to bys neuhrál na to, že to je kopie pro osobní potřebu, ne? Podle ale nikdo tohle u nás netrestá a podle fakt toho obecného nějakého výkladu autorského zákona, tak to nelegální není, což je zvláštní. Hele, to, že se to netrestá, je jedna věc, jo, ale já říkám, že to je asi nelegální, ale ne, že to je etický. Tady se spíš pohybujeme na té hraně morálky a etiky než zákona. Je jasný, že teda zákon ti zakazuje to sdílet, že jo? To jako jsme říkali, tak to jo. Tím může to chráněný to stahování teoreticky, protože kdyby tohle nikdo nezdílel, tak to nemá kdo ani odkud stahovat. Není třeba to zavídat jako z obou stran, zakazovat to sdílení i stahování. Takže vlastně jsme se teď podle mě dostali k tomu, že jsme se shodli, že vlastně z uložta to nemůžeš jako ani tak stahovat. No, můžeš, protože ti nic nehrozí a jako teoreticky to závadný není. A nikdo po těch stahovačích zatím nejde. Všechny spory, které se teďka odehrávaly, takže to bylo u těch, co sdílí. Ale jako fakt tady je ta otázka, jestli tohle je fair a proč tam neplatí to stejné pravidlo jako u toho softwaru, který ty se nemůžeš, jako Microsoft tě může teoreticky popohnat k soudu, že ty se stahuješ a užíváš nelegální licenci Windows, ale u té hudby nebo u těch filmů nebo e-knih tam tohle neplatí. Mně teďka ještě napadla jedna taková věc, co když já třeba mám předplacený Spotify a je na tomto album od Coldplay a já si ho stáhnu z Ulošta. Je to kopie pro mou osobní potřebu, že já tu hudbu v podstatě nevlastním, nebo ji vlastním dočasně? Ty vlastníš nějakou dočasnou licenci, jo? Takže za ten měsíc, kdybys to třeba přestal platit Spotify, tak už k tomu ta licence ti vyprší, a takže i ty MP3, který tam máš někde stažený, tak teoreticky by taky jako už si je musel smazat a vrátit Coldplay poslat jí mi poštou tak, někde. Takhle jsem si to myslel, že to asi bude, no. No, tím jsme se vlastně dostali k tomu, že tom autorským právu a otázce stahování, kopírování a vytváření nějakých legálních kopií, že to je jako hrozný guláš, nikdo se v tom nevyzná a jako ze všech stran je to vlastně nespravedlivý, že jsme v takovým nějakým bodu, kdy to je víceméně asi výhodný pro všechny, ale zároveň i všechny ty strany jako pindaj, že to není dobrý. No, jak se to vezme, no? Jako máme tady pionýry jako Spotify, na který ale některý umělci nadávají, že z toho nevidí ani korunu, přestože jejich písně tam poslouchá miliony lidí, že jo. Pak tady máme ty kolektivní správce děl nenáviděný, jo, který vlastně automaticky zastupují ty autory, kteří teda vlastně automaticky zastupují ty autory a autorky. Do toho tady máme autory, kteří chtějí být zastupovaný těmahle organizacema, autory, kteří nechtějí být zastupovaný těmahle organizacema a snaží se svou hudbu dávat zdarma někam úplně. Jo, teď tady máš různý délky trvání majetkových práv, protože je teda pravda, že je rozdíl jakoby na autorský právo, jakoby na to autorství, protože ty, když jsi autor, tak u nás se toho jakoby autorství vzdát nemůžeš, ale bavíme se teda o majetkových právech, který právě jakoby jsou o tom, kdo to může prodávat nebo distribuovat třeba tu hudbu, ano, nebo něco. Takže je v tom hrozný guláš. Samozřejmě ze zákona pak máš různý typy licencí a jsou tady právě i ty licence jakoby na to volný užití díla, což víceméně se omezuje, jednak třeba to mají knihovny částečně pořešený v některých ohledech, jednak teda jsou tam do toho zahrnutý ty věci, jakože teda ty si můžeš pro osobní potřebu dělat nějakou kopii jednu něčeho, ale nesmíš ji už nikomu zase dalšímu ukazovat. Jo, v podstatě, jestli to správně chápu, tak ty ani nemůžeš jako na rodinný oslavě přehrávat svoje CDčko, protože to je v podstatě nelegální, že jo? Leda bys za něj zaplatil nějaký poplatek asi zřejmě. No, jako tohle vymáhat nikdo nebude, no, nebude, ale je to možný. Ale v podstatě je to tak, jak říkám, že to je vlastně jakoby nelegální v podstatě teda. Jo. My jsme na začátku mluvili o té veřejné reprodukci a tam se to třeba týká i pohřbu, jo, což může být jako takový menší, ne oslava, ale jako rodinná sešlost. No. A tam ti bude hrát nějaká hudba a opět tady z toho musíš odvíst poplatek. A nebo ty tu hudbu teoreticky ani nemusíš pouštět, ale třeba některý hospody mají tam velkou televizi nebo mají tam projektor a třeba když je sport, tak tam vysílají ty sportovní události důležitý, že jo, jak je hokej, fotbal, teďka byla olympiáda, ale stejně za tohle musí platit, i když třeba jim tam žádná hudba nehraje vůbec, protože u sportu, že jo, co tam hraje maximálně tam někde jako v přestávkách, někde přímo jako na tom stadionu něco, ale tohle nemůžeš považovat za poslech hudby, ale stejně musí platit ose nějaký poplatky. To je jako další taková absurdita. Jasně, jo. Ty jsi tam zmiňoval, že ten systém, který máme, je nespravedlivý. Na druhou stranu, já se ptám, může někdy být nějaký systém spravedlivý zcela? Ono to máš prostě, jak já nevím, plácnu se zdravotní péčí třeba. Prostě všichni platíme nějaký poplatek. A když se ti něco stane, ale tak jakoby z těch peněz kolektivně vybraných prostě, jo, máš nárok na zaplacení nějakého úkonu, že jo. Jasně, ale pokud ti nic není, tak se to platíš. Přesně a tak. Živíš tím ostatní. Přesně tak, živíš tím ostatní, takže spíš jde o nějakou solidárnost. A tak trochu podobně je to tady u těch autorů, no asi bych řekl. Ale ty máš trošku zkušenosti s tím knihovnictvím a my vlastně musíme platit i poplatky nebo ty náhradní odměny za tiskárny nebo kopírky, což to potom chodí jako těm komu ty peníze. To dostanou jako nakladatelé nebo autoři těch knih, nebo jak se to tam rozděluje? A kdo předpokládá, že já si tiskárnu kupu kvůli tomu, abych si doma na tom tiskl knihy? Co to je za jako blbost? No, tohle zrovna je dost jako velká blbost, ale já zase bych tě nechtěl lhát, jako, že bych tohle to měl tak jako perfektně naučený. Už se mi toho hodně z hlavy vykouřilo, byť jsem něco znal. U těch knížek je to složitý. Záleží prostě, jak má autor pořešenou smlouvu s tím vydavatelem. To samý, že jo, nějaký třeba překladatelé, což potom jsou vlastně, což je člověk, který jakoby vytváří unikátní dílo, a z toho pak teda vznik a ten překlad je vlastně odvozený dílo takzvaný. Ale co se týče těch poplatků za tiskárny, ty si myslím, že jsou v podstatě možná nejhorší ze všeho, protože jako přiznejme si to, ano, je pravda, že na CDčkách jsme opravdu jako vypalovali všichni asi nikdy v životě jako dost hudby, ale jakože by si někdo tisknul nějaké velkým knížky, to si za prvý myslím, že je zhovadilost. Ale hlavně u těch tiskáren, je to teda daný potom někde v tom zákoně, se můžou ty částky odvedený tomu kolektivnímu správci pohybovat na docela vysoký výši. No u těch tiskáren tam je to nejvyšší, tam v závislosti na ceně toho přístroje, tak to jsou jako tisíce, myslím, že jako desítky tisíc nějakých jako fakt drahých těch přístrojů. Přesně tak, jo, takže vím, že člověk, který říkal, já mám tady malou firmu, 100% si na tom netisknu žádný knížky prostě, nebo opravdu si tady tisknu jenom věci pro firmu, tak já si kupuju tiskárnu a zaplatím za to strašlivých peněz, jo, aniž bych ji opravdu užíval k nějakým takovýmhle účelům, to je nespravedlivý. Teď možná kecám, ale máš takový ty malé tiskárny, které si používají u terminálů, jakože ti tam z toho vyjíždějí různý faktury a doklady nákupní a tak. A za tohle se taky platí, že jo? Mám pocit. Já bych teda lhal ti, jestli jsem vůbec jistý. No, fakt, tak já nemám tohle ověření, myslím si, že se tam platí a tam už je to potom jako zvlášť bizarní, že na tomhle asi si nebudeš tam číst, teda nebo tisknout Harryho Pottera nebo takové věci. A hlavně u těch tiskáren fakt nevím, jak to tam spravedlivě rozdělí mezi ty autory, jako kdo to dostane, jak můžu vidět, co já bych si třeba na tom vytiskl a proč budu odměňovat třeba jenom ty český a ne zahraniční. To je fakt takový zmatek v tomhle všem. Je v tom zmatek, ale tohle asi jakoby ta nejhorší část, že je to hrozně neprůhledný, že jo? Ono se prostě tak nějak jako říká, že většina těch peněz, který se vybere, že jo, přes ty kolektivní správce, tak ve skutečnosti těm autorům nakonec ani nejdou, že jo? Jo, ty dostanou jenom nějakou malou část z toho, ale většina těch peněz zůstane někde úplně mimo toho autora a tím je vlastně živený ten dinosaurus, ten hudební průmysl starý, tak jak ho známe. Jo, takže nevím, člověče, to je, bejt tohle průhlednější, tak jako víme, no, ale... A jinak mě ještě teď napadá jedna taková věc, třeba perlička je, že notový záznamy nemůžeš, myslím, vůbec jako rozmnožovat. Jo. No a já mám pocit, že jo, že to je nějak úplně jako zatrhlý tím zákonem. Ale tak tam jde právě o to, že to je, že to má nějaký ten skladatel, ne? Takže by to mělo být zahrnutý v tom normálním autorském zákoně. Není, a... no, není. Ne? No, takže já myslím, že asi jsme se tady už trochu do toho zamotali, takže bychom... Do toho je snadný se zamotat, protože to je zamotaný už právě tou definicí v zákoně. A... Je to zamotaný, jako my jsme tady naťukli řadu věcí, takže doufám, že vy se v tom nezamotáte. Když tak si přečtěte autorský zákon, ale je to docela složitý. Jenom ještě bych na závěr řekl takovou věc, že teda my jsme se bavili o tom softwaru, tak jenom kdybyste nevěděli, jak je chráněn počítačový software, tak počítačový program je považován za literární dílo. Jo, vztahují se na ní stejný pravidla, jak na literární díla. Tak je to napsaný kód, že jo? Jasně. Tak ještě abychom to zhrnuli, tak já jsem říkal, že ten systém dneska je víceméně nespravedlivý, ale asi se shodneme na tom, že spravedlivější způsob stejně asi vymyslet nejde. Jako můžeš předělat celý hudební průmysl od základu? To nejde jenom o ten hudební průmysl, o všechny tady tyhle průmysly. Jasně, no, ale je to ta... Ne, co ty osobně by si preferoval? Buď to, že si to výpalný platíš dopředu s tím, že máš potom nějaký nárok na to si tvořit kopii, jak to máme teďka, anebo by si radši chtěl, že si nebudeš jako platit žádný tam ty náhradní odměny, ale s tím, že nebudeš moci si kopie tvořit a zároveň nebudeš moci ani stahovat, že už i to stahování by... i v tom zákoně bylo nelegální. Hele, i když nebudu řešit to stahování, tak vidina toho, že si pro sebe nesmím vytvořit kopii toho díla, mi přijde nesmyslná. Takže já jsem proto, aby se ty kopie vytvářet daly. Ale jako teď seš přesně u toho, jako, jak je strašně absurdní, že teda platíš náhradní odměnu, řekněme, že si potřebuju skopírovat kus prostě třeba dvě stránky z knížky, protože si do toho chci nějak čmárat, chci si tam něco dělat, nebo si to chci vzít k bazénu, nechci si tam brát ten originál, abych si ho nezničil. A já teď prostě musím tady platit nějakou náhradní odměnu za jo, to prostě... Ono by to šlo i v tom druhém systému, který jsem zmiňoval, ale tam bych se musel žádat toho vlastníka práv, no. Jo, napsat mu oficiální dopis, hele, prosím tě, já tady potřebuju si vytvořit nějakou jako kopii toho tvýho díla, abych si tu původní, ten originál nepoškodil, jo, ale tady tohle je nereálný. Přesně tak, to je nereálný, takže... Víceméně ten systém, který máme, tak dá se říct, že asi jako možná to není zas tak zlej kompromis, jak se může zdát, ale samozřejmě není tohleto jako bez výhrad, jo, to, co říkám. rozhodně ty kolektivní správci, myslím si, že jsou dost neprůhledný, myslím si, že asi hodně peněz prostě spolknou kde jaký organizace místo toho, aby se to opravdu dostalo k těm autorům, takže já si ani třeba nemyslím, že je to nenaženost autorů, jo, ale spíš opravdu těch organizací, které jsou kolem nich. No, s tou průhledností tak OSA, konkrétně OSA, tak zveřejnila finanční zprávu za loňský rok a celkově vybrala 915 milionů korun za tyhle náhradní odměny a vůbec jako veškerý ty licence, které ona poskytla. Takže měla 915 milionů a z toho 684 milionů šlo tomu nějakým hudebnímu průmyslu nebo těm lidem do toho zapojeným. Jo. Takže nějakých jako 230 milionů byla ta režie. To si rozdělila OSA a další jako kolektivní správci. Jo. No a z těch 680 milionů tak 280 dostali ti autoři hudby, potom 121 milionů nakladatelé, 5,7 milionů tak ti dědicové nebo jináčí vlastníci práv, pokud někdo to majetkový právo k tomu přenechal někomu jinému. Takže takhle to je, jo. Že z těch 915 milionů tak autoři hudby dostali asi necelou třetinu, no zhruba čtvrtinu. Takže jsi u toho, a jak jsi mluvil o těch režijních nákladech, což bylo teda přes 200 milionů, tak jako není to trochu moc? Tak tady je potom otázka, jestli má smysl udržovat tady nějaký osy, nebo jak ti autoři, jak by se zastupovali každý sám za sebe. A ty, kdyby si potom chtěl uspořádat nějakou hudební projekci a hrála by ti tam hudba více autorů, tak by si oslovoval každýho zvlášť. Jo? Samozřejmě, to je zase taky takový nešťastný. Jo? Fakt prostě hrozně složitý, hrozně přebyrokratizovaný a nesmyslný. A už jdem pryč, protože už mě z toho bolí hlava. Jo, ale jako, jak by bylo krásný, kdyby prostě ty autorský práva v podstatě byly mnohem volnější a mohl by si zpívat jakoukoliv písničku bys chtěl. Jako, je na tom něco tak špatného strašně? Jako, opravdu ty autoři musí získávat peníze za každou reprodukci toho díla? Jako, není to trochu... Jo, a opravdu musí mít ta OSA 200 milionový režijní náklady? Jako, nebo režijní, jako, není to trochu moc? Prostě za co ty peníze dávají, mi řekni? Co se tam koupí tolik kafe nebo co? Tak máš tam spoustu právníků a právníci to nebudou dělat za nějakou almužnu. Dobře, jo? Ale jako to tam mají jako stovky právníků, nebo já jako nevím, mně to furt přijde jako strašně velký číslo prostě, to je... Takže spíš já jsem proto, aby trochu se zefektivnili třeba ty kolektivní správci minimálně a aby se zkrátili doby těch majetkových práv. A stahování považovat za legální nebo nelegální? Pokud nemáš tu jako originální kopii, že si stáhneš film prostě, který jako si ve skutečnosti nekoupil. No tak nekoupil, tak tohle to je jako, pokud bych si ho nekoupil, tak to asi není film, který mě zajímá, tak nevím, jestli bych si ho chtěl stáhnout. Jako. No ne, tak jako nebudem tady dělat ze sebe nějaký andílky, určitě ty i já, tak si stahujeme filmy. Já chodím do kina na filmy. Dobře, ale určitě si nestahuješ jenom filmy, který jsi viděl v kině. No to nebudu odpovídat. Srabe. Jako jo, jasně, asi jo. Jako ještě třeba dobrý říct, že pirátství někdy, nebo ta pirátská scéna nám nabízí díla, který si vůbec legálně nemůžeš pořídit třeba v Česku. Že jo, tak to je ještě zase úplně jiný typ příkladu. Že jo? A to se zase do toho zamotáváme, zase to celý ještě zesložituje, takže jako... A já nevím, asi už se z toho vycouváme nějak, protože... Rychle z toho vyskočíme a... No. Jediný, co mi ještě teda přijde trochu přes čáru, jsou ty šílený peníze za ty tiskárny, kde jako když máš nějakou malou domácí tiskárnu, tak se to dá zkousnout, ale jakmile seš třeba menší podnik, který už si kupuje tiskárnu v řádu desítek tisíc třeba drahou, tak potom platí i dost jako vysoký poplatky za ty díla. A já mám teda pocit, že on může nějak jako se snažit tomu kolektivnímu správci dokázat, že na té tiskárně to jako nerozmnožuje ty knížky nebo něco, ale je to takový strašně složitý. Tak můžeš tam dát čestný prohlášení určitě. Něco jako, že ty si můžeš vyvázat, aby si neplatil koncesionářský poplatky za rádio nebo televizi, že ty to rádio doma můžeš mít nebo televizi doma můžeš mít, ale používáš to jako monitor nebo jako reproduktor, že ti tam nehraje jako to Česká televize nebo Český rozhlas. No mimochodem tohle je zase jako způsob takový ten, řekněme, neúplně spravedlivý, kdy někdo dostává nějaký tvoje peníze, že jo, a prostě platíme to v podstatě všichni. Jo. A za peníze z koncesionářských poplatků z části vznikají filmy Tomáše Magnuska, takže proto já nemám televizi, abych neplatil koncesionářské poplatky za televizi. Jo, dobře. Tak. Čau, radši si dáme nějaký odpočínkový téma, protože tohle si myslím, že jsme všichni tak umlátili takovýma věcma, že to je jako ještě... No, hlavně sami sebe. No, tak trochu. Tak jo, čau. Čau. Píše mi nějaká PR z Vodafonu, no, k tomu článku, nějaký doplnění o tom tarifu na VUT. Dobrý den, pane Vaculíku.